Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе. Што азначае неўдзел шэрагу журналістаў незалежных беларускіх СМІ ў прэсавай канферэнцыі расійскага амбасадара Бабіча? Сёння на свабодзе з вамі гэта абмяркоўваюць Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык. Сёння ў Менску ў прэсавым цэнтры інфармацыйнага агенцтва «Спутнік» адбылася прэсавая канферэнцыя расійскага амбасадара Бабіча. Ну, сама па сабе такая падзея б, магчыма, не выклікала б таго рэзанансу, які яна выклікала яшчэ за некалькі дзён да таго, як гэта адбылося. Нават расійскага амбасадара, калі б не адна акалічнасць. Гэтая прэсавая канферэнцыя, нават дзве акалічнасці. Ну, па-першае, гэтая прэсавая канферэнцыя прыпала на і спецыяльна была прымеркаваная да гадавіны анексіі Расійскай Федэрацыі ўкраінскага Крыму, а па-другое, і гэта актуалізавала гэтую падзею ў значнай ступені, днямі адбылася перапалка, славесная перапалка паміж амбасадарам Бабічым і беларускім знешнепалітычным ведомствам. Юры, ну вось нагадаем крыху, можа быць, слухачам лаканічна, як увогуле развіваліся падзеі перад гісторыяй, таму што вось сёння была змешчана заява шэрагу незалежных СМІ, Еўрарады, Наша Нівы, Народнай Волі, але не факт, што яшчэ некалькі дзён назад гэтыя журналісты не хацелі ісці на гэтую прэс-канферэнцыю. Чаму яны не хацелі ісці? Ну, калі вы кажаце пра перадгісторыю, перадгісторыя такая. На мінулым тыдні пасол Бабіч даў інтэрв'ю агенцыі РИА Новасці, дзе, як бы мовіць, па пунктах, так бы мовіць, адказаў на тыя закіды, якія Александр Лукашэнка рабіў на адрас Расіі, на адрас расійскай пазіцыі падчас вялікай размовы і падчас нарады, якая адбылася на мінулым тыдні ва ўрадзе. Заява спадара Бабіча была вытрымана ў даволі такіх рэзкіх танах, хаця, на мой погляд, як бы не абразлівай, але вельмі рэзкай і недыпліматычнай. То есть там было сказана, што гэта там звыклы вывіх беларускай пазіцыі, што, маўляў, не трэба вучыць наш урад, як нам паводзіць балазе, як бы мовіць, ёсць каму вучыць, і гэтак далей. Вот як бы ў такім ключы гэта было вытрымана. В адказ прагучала так такое грамападобная даволі заява прэсавага сакратара МЗС Беларусі, спадара Глаза, які, я бы сказаў, значна больш жорстка, так бы мовіць, адказаў, сказаўшы, што як бы там спадар Бабіч паводзіць сябе як шараговы бухгалтар, што ён вогуле блытае федэральную акругу Расіі з незалежнай краінай, ну і яшчэ некалькі такім кшталту, так бы мовіць, абвінавачванняў. На это і сам спадар Бабіч адказаў, што, маўляў, будуць тут нас вучыць розныя клеркі. І МЗС Расіі сказаў, што ўсё-ткі амбасадару хацелася б як бы больш акуратнага стаўлення. І вот тут якраз гэтая прэс-канферэнцыя спадара Бабіча прымеркаваная, прысвечаная фактычна гадавіне далучэння Крыму да Расіі. На пачатку са спасылкай на некаторыя расійскія крыніцы з'явілася інфармацыя, што прадстаўнікі дзяржаўных СМІ не прыйдуць на гэтую прэсавую канферэнцыю. То есть, ну, вот будзе такі дэмарш. Потым эта інфармацыя была абвергнута. Высветлілася, што яны ўсё ж такі пойдуць. Што тычыцца недзяржаўных СМІ, то тут пазіцыі былі розныя. І я, напрыклад, ведаю, што адзін з тых, хто вот падпісаў гэтую заяву, якая з'явілася літаральна сёння, некалькі дзён таму ў сябе ў Фейсбуку пісаў, што мы маем намер паслаць нашага журналіста на гэтую прэсавую канферэнцыю, таму што, ну, як бы спадар Бабіч ёсць ньюсмейкер зараз, і мы можам яму задаць пытанні зусім не толькі пра Крым, пра пазіцыю Расіі адносна Крыму. Пазіцыя была такая, потом яна як бы змянілася. Змянілася яна чаму? Ну, тут можа быць некалькі прычынаў. Ну, я думаю, што па сутнасці эта прычына адна, што незалежныя журналісты не хацелі, каб іх выкарысталі. І, магчыма, іх маглі выкарыстаць па-рознаму. Ну, одна из магчимостей их выкарыстать была, это просто сам факт, что вот посол России, выкладая ведомую российскую позицию относно Крыму, приходят незалежные журналисты, и яны как бы его, ну... Легитимизуют. Да, кшталту легитимизуют. Ну, тут можно одразу провести, напрошивается параллель с так званой «великой размовой» Лукашенко, коли и у нас на хвалях свободы гучали и у социальных сетках попроки, ну, принамсі, былым депутатам Трусову и Голубеву, что вот яны туда пришли, и тем самым, как бы, ну, вот, легитимизовали. Ну, да. Справа в том, что я не сказал бы, что это главный мотив. Потому что, например, представники информационных агентств, и причем информационных агентств заходних, ну, принамсі, Reuters, принамсі, Associated Press, яны спокойно на это пришли, на это мероприемство. Вот. Але мотив, как мне уявляется, мотив вот этих незалежных СМИ, которые, ну, як перефразуючи Евтушенко, все-таки журналист в Беларуси больше, чем журналист. Вот. И небезпека была иншая, на мой погляд. Она могла быть такой, что, зрозумела, на такой пресс-конференции, пришёвши на такую прессовую конференцию, незалежные журналисты задавали бы разные вострые пытания. Вострые пытания, в том лику и по Крыму. Вот. И вот у российских СМИ могла бы быть створена вот такая картинка, что вот, значит, былинный русский богатырь Михаил Бабич, так сказать, отстоивая как бы Россию, а тут собралась свора бандеровцев, значит, мовляв, якія вот, значит, так сказать, бестят Россию. Вот, вот вам картинка, вот как бы змагар за Русь, а вот, значит, вороги России, бандеровцы. Вот. А как бы огульня не отрымалась, его просто никто ни про что не пытал. Ну, принамсі, это коло ему не задавало пытанняў. Вас нема. И тому, как бы, вот эта гульня, на якую они, магчыма, различивали, расейцы, ну, вот она не атрымалась. Ну, а вот что датычна удзелу прадстаўнікоў дзяржаўнай прэсы, вогуле, наколькі я разумею, что полная информация про эту прэсовую конференцию нема, может быть, ты и маешь, ну, а тогда атрымліваецца, что калі вострые пытанні про Крым не задаюць прадстаўнікі, ну, допустим, БелТА альбо Савецкай Беларусі, значыць, ну, вось, яны як бы па вызначэнню пагаджаюцца з гэтай анексіяй, лічаць гэта нормай. Ну, што тычыцца іх, то якраз як бы іх пазіцыя такая же, як пазіцыя, скажем, афіцыйнай беларускай дзяржавы. Да и нет, не говорите, черным с белым не берите, как у ведомой дитячей лечилки. Мы как бы и не признаем, и не признаем, ну, то, что казал шмат разов и сам Лукашенко, и министр Макей. Есть голосование в ООН, а с иншого боку есть относины с Киевом, а с третьего боку, умовно кажучи, консуляту ни в Симферополе, ни в Севастополе белорусского нема, формально гандлю с Крымом нема. Так что позиция такая, как бы не вашим, не нашим. И как раз как бы на конт гэтага особливо не пытали я наколькі я разумею, прысутныя, але як бы былі некалькі пытанняў на конт вот этой яго перепалкі, як бы мовіць, з беларускім бокам. Ну, прынамсі, ён сказаў так, што, а можа, часам трэба паслу і быць бухгалтарам, каб падлічваць, каб маю краіну як бы не абдурылі. И, до речи, додал, что, каже, дипломатам часом доводится выконывать разные роли, в том лику и военные. Такой намек. И войсковые. Вот. Хотя, с иншого боку, сказал, что были сказаны две довольно, я думаю, важные речи. Я он сказал, что мы разумеем позицию Беларуси по Крыме, выкладенную Александром Лукашенком подчас великой размовы. Вот так. Так бы мовить, скрозь зубы, мы разумеем. Не было сказано, что мы ее ухваляем, але вот так. И так самая важная заява была, ну, принципе, это не новое. Тое, что было сказано, что размовы про магчимость крымского сценару для Беларуси – это провокация, это не мая ниякого дочинения до как бы речаисности, а ли с цикавым тлумачением, что, ну, он паўтарыў вядомую пазіцыю, што ва Украіне быў пераварот, пагроза жыццю крымчан, ну, а, маўляў, у Беларусі ніякіх пераваротаў няма, таму як бы этот сцэнар, не актуальны. Вось. Так што, ну, я думаю, што, канешне, вот этот дэмарш это такая важная, значная падзея, і я дэмарш незалежных журналістаў. Да, незалежных журналістаў я не памятаю, калі як бы апошнім разам такое было, калі вот так вот незалежныя СМІ разам занялі адну пазіцыю. Ну, і в этом сэнсе я кажу, што это пэўнае пасланне, канешне, у тым ліку і расейскаму грамадству, расейскаму істэблішменту, што людзі вот так да гэтага ставяцца. Вот. І тое, што, магчыма, сапраўды яны не патрапілі вот в этую пастку, якая, магчыма, ім была прыгатаваная, што, маўляў, вот як бы, як так бы мовіць, тут некія фашысты ці нацысты, я ўжо не буду, так сказаць, прыдумляць за іх, якую лексіку яны маглі ўжыць, а вот як бы, што называецца, фашысты, нацысты, бандэраўцы просто не прыйшлі. І таму як бы змагацца з падару Бабічу аказалася просто няма з кім. Ну, а госы, зразумела, задавалі, так бы мовіць, ну, прынамсі, вот як бы эта крымская тэма, гледзячы па ўсім, яны як бы не спрабавалі неяк абвастраць гэтае пытанне. Ну, выглядае так, і пра гэта можна прачытаць у нас на сайце свабода.орг і ў нашых калег з расійскай службы, што вось гэтае, ну, у насельніцтва Расіі эйфарыя ад Крыму, яна пачала сыходзіць, і нават Левада-цэнтр, здаецца, дае рэзкае памяншэнне колькасці тых, хто бачыць карысць ад далучэння да Крыма. Ну, вось, у такім разе многія публіцысты звязваюць вось гэтае падвышэнне пенсійнага ўзроўню ў Расіі якраз такі з Крымам. Ну, прынамсі, я бы сказаў так, што Крым перастаў быць джокерам Пуціна. Когда, ну, все покрывалося, когда на что заугодно можно было сказать, а вот зато Крым наш. Вот этого зато, вот этого але уже нема. Ну, многие навык так, ну, добро, Крым, хорошо, наш Крым, нам, але вот, ну, вот есть проблема пенсионного взрослого, есть проблема этих сметниц, есть проблемы интернет, войны с интернетом, есть шмат проблем. И я кажу, вот Крым не то, что як бы до его ставления изменилось на отворотное, але это перестало быть тым фактарам, які як бы тлумачыць всё. Рейтинг Путіна пакаціўся вниз. Я не скажу, што он там ноль, всё ўжо, так сказаць, Путіна заўтра скінуць, але ў грамадскай свядомасці гэта як бы, ну, ўжо значна меншае як бы значэнне мае. Ну, а тое, што пасол Бабіч як бы мовіць, паводзіць сябе сапраўды не так, як ранейшае, як яго папярэднікі. Ну, відаць, для гэтага і пасылалі. Прычым тут я бы сказаў пра яго, так вот казалі, што вот, маўляў, ён спецслужбіст, там он не як спецслужбіст сябе паводзіць. Ён якраз паводзіць сябе вельмі, вельмі публічна і вельмі так выразна, як бы мовіць. То есть, што там, як той казаў, робіцца, як бы мовіць, за кадрам, мы не ведаем. Можа, ён і тую справу робіць, але зараз ён сапраўды, як бы, ну, робіцца ледзь не спікерам Крамля па пытаннях Беларусі, і прычым такім спікерам, як бы, вельмі агрэсіўным. Вельмі агрэсіўным, то есть ён выказваецца, як так, як, ну, напрыклад, прэсавая сакратарка МЗС Расіі Марія Захарова, але яна сябе такія рэчы дазваляе в асноўным адносна Захаду. Вот. А тут прыкладна такі жа тон, так сказаць, адносна Беларусі. Дзякую. Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык. Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.